है ख्वाबों की तू रानी, तू कमसन है दीवानी, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। है ख्वाबों की तू रानी, तू कमसन है दीवानी, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। है ख्वाबों की तू रानी, तू कमसन है दीवानी, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। दिल ये मेरा बुलाता है, तुझे दिल ये मेरा बुलाता है, आजा क्यों है दूर खड़ी, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी, आजा क्यों है दूर खड़ी, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी। बाहों में तू आ भी जा, ये मेरी नजर। है ख्वाबों की तू रानी, तू कमसन है दीवानी, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। तेरी आंखें चैन चुराती है, तेरी आंखें चैन चुराती है, बेचैनी है तेरी कसम, हाँ प्यार किया है जब से सनम, बेचैनी है तेरी कसम, हाँ प्यार किया है जब से सनम, इतनी ही बस है खबर, इतनी ही बस है खबर। तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। है ख्वाबों की तू रानी, तू कमसन है दीवानी, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। कह दो प्यार है तुमको मुझसे, हाँ कह दो प्यार है तुमको मुझसे, हाँ तुम भी आहें भरती हो बस कहने से तुम डरती हो, तुम भी आहें भरती हो बस कहने से तुम डरती हो। है ना सच्ची बात यही, सच्ची बात यही, तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तेरा मुस्कुराना करे है दीवाना, तुझे कौन निहारे ये मेरी नजर। है ख्वाबों की